عاقلان رحمی که این دیوانه می سوزد مرا. آتش دوزخ نسوزاند دل بیدرد را، امید من جان میدانم ولی خیش میسوزد مرا. خیش میسوزد مرا، بیگانه میسوزد مرا. خیش میسوزد مرا، بیگانه میسوزد مرا. Oh.